Пачатак 60-х гадоў прайшоў пад сцягам антыкаланіяльнай барацьбы афрыканскіх народаў. Мастакі-афармляльнікі тае пары поруч з выявай першага спадарожніка налаўчыліся маляваць пад трафарэт мурына, што рваў ланцугі. Адно такое ланцужна-разрывное пано вісела непадалёку ад полацкага кірмашу, і калі мы з бацькам праходзілі міма, я заўсёды пытаўся: «Гэта хто? Лулумба?» «Лумумба», – паправляў бацька і ці то жартам, ці то ўсур'ёз дадаваў: «Дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху». У 1960 годзе бельгійская калонія Конга здабыла незалежнасць. Урад там ачоліў былы камерцыйны дырэктар піўной кампаніі Патрыс Лумумба, які адразу ж заявіў пра свае сімпатыі да навуковага камунізму. У выніку прэм'ерыў ён там 2 месяцы і ў снежні таго ж году быў захоплены ў палон. Як тады пісалі газеты, лёкаямі бельгійскіх каланізатараў. Паланенне палымянага змагара за свабоду Афрыкі, калі верыць газетам, болем і абурэннем адгукнулася ў сэрцах савецкіх людзей. Пры гэтым апошнія не маглі дабраць да розуму, дзе той Конга знаходзіцца і хто там з кім ваюе. Неўцямнай была і роля ва ўсёй гэтай гісторыі амерыканскіх імперыялістаў, якіх не стамлялася выкрываць савецкая прапаганда. Ды і само прозвішча палымянага барацьбіта пісалі з памылкай. Я неяк праглядаў старыя газеты і бачыў здымак мітынгу, удзельнікі якога трымалі плакат «Рукі прэч ад Патрыса Лумумбы». Так што праблемы ў гэтым пляне мелі не толькі 7-гадовыя падшыванцы. Лумумбу забілі і, магчыма, з'елі правадыры варожага племені. Нашы людзі змахнулі няпрошаную слязіну і горача віталі рашэнне ўраду надаць Маскоўскаму універсітэту дружбы народу імя ахвяры канібалізму. Заўважым у дужках, што савецкі народ у поты паціраў рукі. У Конга перамаглі стаўнікі імперыялізму, і цяпер гэтай краіне не трэба было аказваць братнюю дапамогу. Імем Патрыса Лумумбы ахрысцілі таксама вуліцы гарадоў мястэчак. Была такая вуліца і ў Смургоне. Поруч з ёю жыў мой цесць. Гадоў 15 таму нязручнае для языка прозвішча прыбралі з шыльды, назваўшы вуліцу ў гонар земляка, які загінуў у Афганістане. Гэта не было ініцыятывы мясцовых уладаў. Прыйшла адпаведная дырэктыва з цэнтру, бо адначасова і ў іншых мясцінах з гарадской тапанімікі прыбралі прозвішча барацьбіта за свабоду Афрыкі, сёння ўжо напаўзабытага Патрыса Лумумбы.